egyszerűen utálják hallani azt, hogy erről beszélek. Így nincsen egy olyan hallgatom se, aki valójában babaszó. A valódi babaszó, különben sem hallgatnak ilyek. Ők a tettek emberei. Jelen pillanatban is éppen valamelyikőjük egy kis babát basz. A babaszók családos férfiak, ők a rokonságban vannak. Nagyon ritka az, amikor magányos személyekről van szó. Ez mind a igaz kény, mert valaki leírta. Különben meg leszalom.